Bemutatásra kerülő Rigoletto, melyet Verdiből verdítettünk, Siófokon játszódik a nyári szezon nyitánnyal. A mű rövid tartalma. Olasz kamionos kocsi érkezik az Európa szálló elé. Fügét hozott a szakszervezeti üdülőknek. A kamion vezetője könnyelmű olasz fiatalember, aki egy szicíliai kisváros Belcanto mellett született, és azóta is állandóan énekel. Hangja már szép lak alsótól felveri a szállodasor lármás csengjét. Sok a szép nő, ha van eszed itt, nyaralsz velem, és nem otthon, a Via Appián. Mert olasz vagy, itt te vagy a nagy divat, itt érted versenyez az asszony a lány. A nő, ha ő, mint szédítős, nem kérdezi, hogy híres vagy hős, vagy nőtlen. Szíve reddes, nem kell neki se Bellini, se édes élet, csak azt ígérd meg, hogy szíved övé, csak azt ígérd meg, hogy szíved övé. Parton szanaszét heverő szép lányok sorában nagy izgalom támad a füge érkezésére. Hiába az első olasz primőr. A lányok szájában összefut a nyelvtudás. Egyikük izgalmában egy norvég zászlót tűz a harisnyanadrágjára. Még a traviátából is előkerül egy rossz hírű nő, de pehére nem tud a többiekkel együtt énekelni, mert más hangnembe van írva. Az előkelő hotel portása Rigoletto. Egyetlen féltett leányával, Iluskával dolgozik a recepción. A leánya felvilágosítás feliratú ablak mögött ül, mert bár beszélni ő sem beszél más nyelven, de fel van világosítva. Apja nagy gyakorlattal elérte, hogy az egyik szemét mindig féltett leányán tartja, miközben a másikkal a bejáratot figyeli. A portál esten áll, vigyázz is urram át az ajtónál. Ha ő egy szép leány, elébe állok, egy csípenőt, el végre a szabál. egy jó hotelben ám előfordul. Az ember itt a portán elfordul. Ha nem hazánk fia, ki ő a hölgyel? Olasznak, skandinávnak, osztráknak dukál. A kamion gépkocsi vezetője egy doboz spagettival lekenyerezi Rigolettót, cserébe egy szobát nyit neki éjszakára, mert hajnalban már fordul is vissza. Az olasz nyomban kaland után néz, bár semmi vonzó nincs rajta. Szülőfaluja Bel Canto ugyanis arról nevezetes, hogy ott születnek a legjobb hangú és a legrosszabb külsejű olaszok. Ő azonban nagyon biztos a dolgában. Vagy, hogyha olasz vagy, szélhűdött, vizeres, attalján sikeres, bármi mamlasz vagy, nem baj, olasz vagy, hófas vagy, kirkes, asszonyt, lány, gyerkes, nyúlszájjal, sírvel, sikereket írsz el, la-la-la, la-la-la, sikereket írsz el, la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Leszállt az est. Csípős szél kerekedik. Csíp a szúnyog is. Léha férfiak éjszakai pillangókat csípnek fel. A bokrok csak úgy remegnek a vakaródzástól. Jobb érzésű beutalta kórusa jár a parti sétányon, és megpróbálja intő szóval figyelmeztetni a könnyelmű leányokat. Nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana. Gondos szülő, lányt aggódva én. Ne menj siófokra, kevés két hétre 20 forint. Hiába intik őt. Na-na, na-na. A lány lemegy, mert erre van nagy kedve, hajlama. A lány lemegy, mert erre van nagy kedve, hajlama. S midőn leszáll az est, és eljön majd az éjszaka, kisünk kiáltja már. Mama, mama. Hiába volt az okos szó, izgalmas játék indul. Ki, kit, hogyan csempészen a szobájába, csit csak csendben. Rigoletto, aki néhány pillanatra egy szem leányán felejtette mind a két szemét, és ilyen módon nem látta, mi történik a bejáratnál, gyanút fog, mintha felsurrant volna valaki az emeletre. Mesztelenül utánuk lopakodik, és a 107-esből hangokat hall. Az ajtóhoz ugrik, de a zár nem enged. ajtót. Nyissátok ki! A dörömbölésre ajtók nyílnak meg. Kíváncsi tekintetek figyelnek a 107-es szoba felé. Más szobákból viszont nem jönnek ki kíváncsian, majd bolondok lennének kijönni. A 107-es ajtaján ekkor pironkodó pár lép ki Rigoletto dörömbölésére, és egy tiszta lelkű jegyes pár áll a durva lelkű portás előtt. A leány könnyeit nyeli, s majd elsüllyed szégyenében. Könnyeim búfak a szar, rágalmát vonja vissza. Ez itt a vőlegényem, ártatlanságunk tiszta. Miért gondolt mindjárt rosszra? Szégyenünk miért okozza? Nekem, ha kis babám lesz, azt ad a gólya hozzá. Ördögi Rigolettót azonban nem hagyja meg a leány könyörgése. Kijátszották éberségét, bohócot csináltak belőle, ezért meglakolnak. És Rigoletto aljas terve megszületik. A 105-ös szobában lakik a kalandra vadászó olasz. Rigoletto bekopogtat hozzá, s felhívja a figyelmét a szomszédos szobából kiutasított ártatlan leányra. A leány nem sokára távozik majd, s feltehetően azt sem tudja majd, hogy mit csinál szégyenében. Rigoletto fondorlatának meg is lesz az eredménye. Nem sokára elégedetten hallja, hogy felhangzik az olasz csáb éneke. Nincs a földön szebb lány nálad, eltalálom tán a vágyad. Bőröndömben nézd, mennyi szép pulóver, szett és szvetter, szoknya és kardigán. Itt egy bébi doll, ha vélem elbukol, mindez mind kevés, nézd, ó, mémes is. Műbőr, bársony, édes béled bunt, a kényes szett és szvetter, szoknya és kardigán. Ó, mennyi cucc, milyen cuki. Ki vagyok bukva? Mindjárt feldobom a bakancsot. Ó. Itt egy bébi doll, ha vélem elbukol, mindez mind kevés, nézd, ó, mémes is. Műbőr, bársony, édes béled bunt, a kényes szett és szvetter, szoknya és kardigán. Rigoletto elégedett örömmel hallgatja a szálloda bejárata előtt sétálgatva az olasz csábító dalát, ám egyszerre félelem vesz erőt rajta, a szállodajtóból ugyanis a megszégyenített leány lép ki, és szalad, vissza sem nézve. Rigoletto szörnyű félelem fogja el. Ha ez a leány elment, akkor hát kinek énekel az olasz? Felrohan a lépcsőn, és szemét a kulcslyukhoz illeszti. Mi van helyette az ágyban? Ah, szentég a lányom! Rigoletto aljas terveim visszafelésült el. Tulajdon leányát kergette az erkölcstelenség útjára. A leány kétségbe esett apja társaságában szomorúan búcsúzik becsületes vőlegényétől, az egyszerű huszárkapitányból lett T.S. elnöktől, aki sohasem bocsátja meg neki ezt a félrelépést, ha megtudja. Lágos vitézem, én szép huszárom, te voltál szerelmem, te voltál az álmom. Lágos vitézem, elbasszultad azzal, szemérmetlenkedtél egy kóbor olasszal. János vitézem, meghasszoltam azzal, szemérmetlenkedtem egy kóbor beteljesült az átok, a digózás ím tragédiát okozott. És miközben Rigoletto egyetlen leányával zokog a 105-ös matracán, az utcáról felhangzik a kamion motorzúgása, és felberreg a hősi ének. Sok a szép nő, ha van eszed, itt nyaralsz velem, és nem otthon, a via pián. Mert olasz vagy, itt te vagy a nagy divat, itt érted versenyez az asszony a lány. S a nő, ha ő, mint szédítős, nem kérdezi, hogy híres vagy, hős vagy, nőtlen. Szíverebdes, nem kell neki se tenni, nincs se édes élet. Csak azt ígérd meg, hogy szíved övé. Csak azt ígérd meg, hogy szíved övé. Ismerni ezt a számot biztos. No, miután kutatásaim folyamán nekem is kialakult a véleményem, fölkértem a fiatal zeneszerzőt, Márta Istvánt, hogy segítsen az anyag újabb feldolgozásában. Az ő hangszerelése ihletett meg, hogy magam is mikrofon elé álljak, és besoroljak a beat zene élvonalába. Méghozzá ilyen módon. Van, aki Bachtól, van, aki Chopintől, van, aki Lehártól, van, aki Moderntől, van, ki az eredetiből csak kicsit lapától, s van, aki csak a nevét írja elé magától. Mindenki másképp csinálja, mindenki másképp csinálja. Van, akit befűznek, és családos, van, akit elűztek, és magányos, van, aki hajlamos űzni a nőket, s van, kinek a hajlama éppen ellenkező lesz. Mindenki másképp csinálja, mindenki másképp csinálja. Van, aki kiválik az egyik csapatból, van ki az alfától az omegáig barangol. Van, aki gyökeret ver akár a nemestől, például a rádió zenekarban lehel győr. Mindenki másképp csinálja, mindenki másképp csinálja. Tebe van egy pupu, van két pupu, nem de tindan. Tehát Presser Gábor nem csak a múlt ihleti, hanem a jelen is, a saját jelene. Így hát én sem tudtam egykönnyen szabadulni a Lokomotív GT által képviselt dokumentarista stílustól. Na, mire is gondolok? Amíg te játszottál a téren, én billentyűket gyúrtam egy zongorán. Táncoltam a kötélen és majdnem leestem, s a nézőtéren rajton nevettem. Engedtessék meg nekem, hogy katonás fegyelemmel bemutassam, ezzel szemben én hogy látom a kérdést. Londonban elveszett a nagy dob, 3-4, vele együtt eltűnt egy dobos, 6-5, nehéz újra szerveződni, ha a parta fogy, szű, most négy okos presszer, domokos, dísz, alajsz. Gitárban már a vízum ablak, Valhoz! Külföldre utazni, ó de jó, Vamhoz! De van, hogy mikor kilépünk, még már tett a csapat, visszafelé csupán csak krió. Szóló, igazodás, nem mocorgul! A kicsi, a nagy, a közepes és a bármilyen, kilépni! Csak lépeget, de túlszárnyal egy pingvinen! És ha néha, néha meg is fogyasnál, a lokomotív indulhat tovább. Háromszoros hurrá! Hip, hip! Megszerettem a jelenkori beat zenét, kimondottan inspirált. Itt van például ez a kis hangulatos, aktuális opusz, mely a Generál együttes nagy sikere. Szilveszter éjjel, ülök egy széken, kettesben úgy, mint vég. Szemedet nézem, hirtelen érzem, elszáll velünk a szék. Remélem nem kárhoztatnak, ha színész lévén még nem tudom teljesen elsajátítani ezt az általam eddig még nem gyakorolt hangvételt. A Brechti világ rajongója vagyok, és Márta Pista is szívesen választotta Kurt Weill vagy Dessau zenei világát. Köszönomásul, hogy a zene Bachnál árad, Dessaunál apad. Hallgassák meg, hogy a Generál együttes kompozíciója kapcsán hol tetőzik. Dallas Hódász szifonról! Szilveszter éjjel, a szóda széjjel robbant egy perc alatt. Szemedet nézem, hirtelen érzem, a szifon szétszakad, s kirepül az ablakon, a nagypapát még elkapom, mert a fejem mellett zúg el íróasztalom. A detonáció heves, szétfröccsen a bableves, engem meg az álló lámpa talál homlokon. Nem volt egy jó ember, a matuska Szilveszter, mert ő sem robbantott ekkora nagy bombát. híres Biatorbágy! Végül rájöttem, hogy nemzedékünkön belül is másképp és másképp éljük végig problémáinkat. Zorán például ilyen módon szenved. Én bajom egészen másképp jött elő. Erről így énekelek. Amikor feljöttél hozzám, majdnem meghaltam. Hisz addig csak hangod a telefonon hallottam. De mikor ott álltál előttem az ajtóban, oly ronda voltál, hogy attól majdnem meghaltál. Én ilyen csúnyát még életemben nem láttam. Jó, nem vagy egy Vénusz, de ilyet azért nem vártam. Már megbocsáss kérlek, de rögtön be is ágyasztam. Bizony, s a dologról véle többet soha nem is tárgyaltam. De az élet szép, vagy legalábbis szebb, mint te. Hisz oly rémség, mint te vagy, nincs csak elvétve. Amikor feljöttél hozzám, majdnem meghaltam. A kutyámat kínomban háromszor megharaptam. És éjszaka inkább a hideg falra tapadtam. De jó, egészen másnapig érintetlen maradtam. Margit, hagyj békén. Közted mindennek vége. Mikor udvarol a férfi, költekezni soseres, a bukszáját nem kivéli, Isten neki fakereszt. Minden este ajándékkal lepi meg a kedvesét, pénzét szórja két marékkal, kiüríti a zsebét. Szép szerelmét ajnározta, hisz növénnyel imponál. Mázsa száma bombont hozza, s színházjegyért sorban áll. Étteremben vacsoráznak, cigány húzd a pénzemért, és ha vége már a táncnak, rögtön int egy taxiért. Ó, a férfi, ó, a férfi, ilyenkor egy putival is beéri. Mikor vőlegény a férfi, takarékoskodni kezd. Bölcsen már a jövőt nézi, venni kell majd azt meg ezt. Közös paplant, közös ágyat kell szerezni jó nagyot, közös tervek, közös vágyak töltik be a holnapot. Menyasszonyát vadon termesz, ibolyával lepi meg. Már csak Nápolyra szellem, s föltinti a mozijegy. Gyors büfében vacsoráznak, zsebből szól a rádió. Taxi helyett buszon járnak, minek a nagy záridó. Ó, a férfi, ó, a férfi, ilyenkor még egy csókkal is beéri. Mikor fér lett már a férfi, fogához veri a pénzt. A tárcáját szörnyen félti, fél óránként belenéz. Többé mit sem ajándékos, csak azt, ami néki kell. Négy fiacskám takarékos, érd be csak a régivel. Feleségét hónap végén pótzseppénzre vágja meg. Színház, mozib, megy a tévén, ahhoz nem kell drága jegy. Már csak otthon vacsoráznak gyerek sírás muzsikál, s mindenhová gyalog másznak, villamos is drága már. Ó, a férfi, ó, a férfi, ilyenkor nincs már tőle mit remélni. Ó, a férfi, ó, a férfi, ilyenkor ingyen akar már becézni. Mindenkivel tudatom, meghasadt a tudatom, attól kaptam idegsokkot, hogy folyton rám panaszkodtok. Mama, papa, nagymama, munkahely, kifiskola, színház, sajtó, tévé, mozik, egyébben se szórakozik. Prédikálnak én nekem, s építik a jellemem. Mint másnap lát, mást vár tőlem, másképp idél én felőle. Hát emiatt sírok én, ettől lettem skizofrén. Nagymama leginkább a pálcánok adna. Mintha egy mai lány a zárdában lakna. Zárdában lakna. Hallani se akar például a buliról. Így fogod, ha jövök délben a suliból. Meglásd, rossz vége lesz ennek. Nem tetted ez az Istennek, hogy felnőtt fiúk és lányok egész napkó edukáltok. Lefújni az esti randi, lementem a kapuba. Apunka meg fölment bennem, mert most jött az anyuka. Álmokat az esküvőről ő már régen szöveget, s nyomni kezdi a nagyival ellenkező szöveget. A fiúddal ügyesen már jár csak moziba bele. Hol hideg légy, hol meg forró érte, de egye a benne. De azt az egyet nehogy enged, mert abból már baj lehet. Sose teszel, ha túl hamar elveszíted a fejed. Oké, mama, már is készülök, csak egy kasa hári fésülök. Mim és pulcsi, egy buli sose uncsi, tiszt és lett kiszűrt a kiség. Álló fiúk, ma este még piacra dobom magam. Na, mit gondoltok? Most kijött a papa. Bulira én nem engedlek el, hiába bőgsz, az sem érdekel. Szegény anyád folyton vigszel, beletörődj, ne add vissz el. Fogd be a szád, söpör ki és kész, itt van marad, sehová sem mész. Tőle fölrobbanhat az egész. AB után jön az AB, és nincs itthon karal AB. Mars letüstént vásárolni kell. A tudatom széthasadni még csak akkor kezdte. Ne hozzák a kényszer zubbonyt, ez még csak a kezdte. Pedig holott ám bár noha minden semmi ahhoz, hogy a kézben minek hisznek, amikor mint példaképet prénum elé visznek. Reggel este menetelve a jövőnket építem, munkában is leginkább a társadalmi szeretem. Vándorzászló, brigádgyűlés, felajánlás, százalék, és utána továbbképzés, tanulás van hátra még. Munka után rendezvények és önkéntes véradás, maximális édes élet, hozzászási készfogás. Este 10-kor be az ágyba, szigorúan egyedül, öntudatos lányálmában David Oistra hegedül. Sostakovics hegedül, Csaturja hegedül, nyá, nyá, nyá, nyá, nyá. S az utcán végig megyek, vett köztet a férfi sereg, ők kis pipit látnak bennem, s szerintük így kell tennem, hogy lelkizni nem kell, mert sűrű a vérem, és olcsó a bérem. Nem baj, ha házas, a két darab százast előre kérem. Bikini top lesz, vagy legjobb, ha az se. Autós top is lesz, és külföldi se. Bárbárna észkopje, ha nincs pénzed kopje, vagy füzes pár pohár kacsi. Bár jó képű srác vagy, így kell lesz a frácnak egy pénzes pókot már kacsi. És lelkizni nem kell, mert olcsó a bérem, és sűrű a bérem. Hát nem. Nem vagyok én sem apáca, sem eladó polgárlányka, sem a papa szobalánya, sem a brigád csalogánya, se férfi a portékája, sem a sajtó problémája, nem! Szálljanak le véke rólam, elég a sok ékes szólam, süket, sóder, mind a hány, egész más a mai lány. Elég, elég, elég, elég, mindenki kedvére lehetetlen tenni, hagyjanak végre hát fiatalnak lenni már. Végre már, akinek a fejük baj van, ne mondja, hogy lenni baj van, akik rólunk becseknek. Talán ők nem megyektek. Elég, elég, elég, elég. Mindenki kedvére úgyse tudunk tenni, hagyjanak végre hát kicsit fiatalnak lenni. Elég, elég, elég, elég, elég, elég, elég. Nagy bőség van Palidóban, jó költőben és íróban, du-du-du-du-du-la-la-la-la. Bravo, bravo, az nagyszerű lett. Csak azt kérem, kedves pincéreim, hogy amikor azt éneklik, hogy du-du-du-du-du, akkor a szalvétát lengyesik, de egyszerre. Igen, és ha gyakorolni fogjuk a konyhában. Meglátják, a vendégek frappírozva lesznek. Kitűnő konyha, figyelmes kiszolgálás, és közben kvázi egyik irodalom a másik után zabálni fogják, zabálni. Ki leszünk, mint a libák? Mi? Mondják, hogy én mondtam. Ebből maga egy pessimista. Nem kérem, én egy ruhatáros vagyok, de én tudom, hogy mi kell a közönségnek. A ruhatárban mondják meg a véleményüket. Ne vitatkozzon, Böhm bácsi. Inkább gyakorolja azt a kis verset, amit tegnap odaadtam. Jaj, öreg koromra pojácát csinálnak belőlem. Itt morog itten, gyerünk kérem, gyerünk. 11 múlt, minden pillanatban jött a közönség. Én még átveszem a dizőzzel azt a kínai balladát. Maguk addig gyakorolják a szalvéta lengetést. Szóval, du-du-du, szalvéta. Úgy van? A lalalánál nem? Nem, de te, hogy is, semmi túlzás, csak ott lengessünk, ahol van értelme. Jaj, hogy mennyi izgalommal jár egy ilyen prömjet, és még a töltött káposzta sincs készen. Na gyerünk. Igen, hozzuk a töltött káposztát. Jó estét kívánok. Jó estét. Pardon, Fuszek úr, egy pillanat. Mi van, Böhm bácsi? Először is lenge bájol tovalebben kalapod, majd kabátottán még szebeben ruhatárba beadod. Hát ez mi? Modern Cyrano rostand után írta a vendéglátóipari vállalat dramaturgiai munkaközössége kvázi. Ennek tegnap még semmi baja se volt. Halló, pincér! Igen, pincér! Uraim, kezdünk! A szalvétalengetést nem elfelejteni! A Lidóban, a Lidóban, a legmagasabb Lidóban, du-du-du-du-du-la-la-la-la-la, du-du-du-du-la-la-la. Nagy bőség van a Lidóban, jó költőben és íróban, du-du-du-du-du-la-la-la, du-du-du-du-la-la-la. Az ére Bűpesten van még 100, de ez a legirodalmibb kávéház. A Lidóban, a Lidóban, a legmagasabb nívóban, du-du-du-du-du-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Megbolondultak maguk, főúr, főpincér! Lázatos szolgálja, mi baj van, Fuszek úr? Kérem, így gyalunk, ahol bejövök ide vacsorázni, erre a ruhatáros verset mond, igen. A pincérek banolnak, mi van itt, bolondok háza? Bocsánatok, nem értem, Fuszek urat. A Lidóban mindig volt műsor, igen. Kvázi ugyebár valamit nyújtani kell a dolgozónak, aki éjjel 12-kor fáradtan betér hozzánk, egy-két pohár vejtlédére, nem igaz? De én direkt azért érek be ide 11-kor, hogy még nyugodtan megvacsorázhassak. Igen, mától kezdve egy órával hamarabb kezdünk, hogy a Pest környéki dolgozók is szórakozhassanak. Hát én szeretném látni azt a dolgozót, aki Rákosligetről bejön ide, hogy Böhm bácsit hallja szavalni. Tetszik ilyen elejét. Ez a mi újításunk, hogy a személyzet is részt vesz a műsorban. Kvázi az irodalmi légkör miatt teszik tudni. Böhm bácsi kvázi csak egy garnírunk. Garnírunk? Igen. Hát én a párolt káposztát jobban szeretem. Mutasson egy étlapot. Halat, vadat, smió, falat, szem, szájnak ingere, sürgő, csapat. Hagyjába, de komolyan elmegyek. Írta Arany János. Akkor is. Adj ide az étlapot. Tessék parancsolni, kérem. Hát ez mi? Babics kotlet? Így és Gyula Fatányíron? Rostélyos Móri Zsigmond Módra? Mi ez? Magyaros Mártással, kérem, zaftosan paprikát. Hát ez őrület! Zilahi becsinál? Tessék, kebazán. Most hát, Fuszek úr, tessék ideadni azt az étlapot. Tessék. Hát ez már ki van húzva. különben tessék rám bízni. Hozok egy kis jó kajtyúklevest. Vagy ha megmondaná Fuszek úr, hogy ki a kedvenc írója? Nekem? Igen. A Guldel! Van valami tőle, mert tudja mit? Tessék? Hozva nekem egy rántott pontot, díszkiadásban áll a báznak, vagy Flóberes magára bízom. Csak ne legyen vagyon szárkás. Ilyen is jelással, Huszek úr. Valami italt hozzá? Nem fog beugratni! Kurzweiler! Az micsoda, kérem? Limonádé! Pincérek, hallották a rendelést? Egy! Igenis, igenis, igenis! Ami fő, ami jó, ami fő! Ragasztotta, kisütötte. Elég! Mi ez? A kenyér. Szép Ernőtől. Nincs vers! Adjon egy zsömlét a Glasnertől. Hol a zsömlé? Kezdődik a műsor, szám közben nincs kiszolgálás. Tetszik látni, a művésznő már türelmetlenkedik. Első számom egy ókínai ballada. Idő számításunk előtt 4674-ben írta Jaki Cseng. Zenéjét szerezte a zongoristánk Zamek Hugó. Ez a kis dal a primitív kínai lélek legmélyén gyökeredő, ösztönös, természet imádatot érzékeltet. Már jó! Kus! Tessék! Az ó kínai irodalomnak ez a gyöngyszeme megrázó erővel és a legköltőibb formában vetíti elénk azt a mélységesen emberi pillanatot, midőn a költő ül egy tengerparti sziklán, a kavicsokkal játszadozik, és közben szüntelenül a kedvesére gond. Ülök egy tengerparti sziklán, s játszadozom a kavicsokkal, közben kedvesemre gondolok, szüntelenül. Kenyerek, most tegyen le gyorsan azt a zsömlét. Mozgás, hozzák már a halat, egy-kettő, gyerünk. Mi ez a nagy izgalom, Nincs idő, kérem, mindjárt jön a tízős következő száma, és akkor megint elsötétedik. Hát ez így nem jó. Mi? Hát miért nem dolgoznak szirénával? Akkor az ember tudja, mihez tartani magát. Sziréla, elsötétítés, jön a tízős. Bocsánatot kérek, ne beszélgetsz! Tessék parancsolni a halt! Amilyen gyorsan csak tud, gyerünk! Hogy lehet halad gyorsan enni? Jelzem, nincs az a kínai ballada, amért én hajlandó vagyok egy szálkát lenyelni. Azért tessék, addig elfogyasztani, amíg világos van. Jaj, Istenem, kár volt halat rendelni, Fuszek. Ides eszem, de többi a lábam! Mondtam, hogy ki leszünk, mint a libák. Viszont Ami jó, az elismerem, prima. Köszkívánatra még egyszer el fogom énekelni azt az ókínai balladát, hogy oda ne tipegjek, melynek szövegét időszámításunk előtt 4674-ben írta Jaki Cseng, zenét szerezte. Tudom, Zamek Hugo! Brazil, egy tengerparti sziklán, és tikában neki látok a halnak. Játszadodom a kavicsokkal, közben a kedvesemre gondolom. De melegem lesz. Folytathatom? Na most aztán gyorsan, Fuszek úr, gyorsan. Tészta, sajt, gyümölcs. Dehogy kapkodok én. Kérek először is egy szálka nélküli szimpla feketét. Igen, és kérem egy feketét. Hány kucka cukorral? Mi az, hogy kucka? Kucka Péter. Költő gárdánk egyik legizmosabb tehetsége, kérem. Sluss, hozzá porcukorral! Kedves hallgatóim, most 12 kis japán verset fogok elmondani. De nem nekem! Fizetek! De ne tisztegjél, ne tisztegjél, mert magához vágom az asztalt! Kérem a számlát is megyek! Műveletlen alak! Elsőjén átszerződöm a terminusba! Tőlem? Menjen! Parancsoljon a számla! Nagy rezsinkhez egy kis pillér! 100 forint és 40 fillér. Mennyi? Ha íz lett a halunk lencsénk, legyen máskor is szerencsénk. Parancsoljon a számba. Mennyi? 100 forint és 40 fillér? Igen, is jársam. Akkor most én szavalok. Nincs egy fillérem se, írt a Petőfi Sándor alá szolgáljam. Talán önök is hallgatták a Szilveszteri Rádió Kabarét, ahol hát említést tettünk a úgynevezett Xiladekor ügyről. Kérem szépen, azóta az ügynek fejleménye lett, mert a Budalak és Műgyanta gyár keresetet indított a Magyar Rádió ellen, és hát nekünk a felelősséget vállalni kell. Ugye akkor illetékes elvtárssal beszélgettem Szilveszterkor, most akkor újra beszólítom a mikrofon elé, hogy jóvá tegyük, amit akkor vétettünk. Koltai elvtárs az illetékes. Elvtársak, a mai napon a felelősségvállalásról szeretnék beszélni. Nagyon röviden, nagyon pontosan, nagyon okosan. Tessék! Mindjárt át is adnám a szót. Nem a felelősséget. Erről van szó, Koltai elvtárs, kettőnknek kell vállalni a felelősséget a magyar. Nekem rá... miért? Szóval mi a Xiladekor kérdést firtatunk, hogy az mérgező, igaz? Milyen Xiladekor? Én Xiladekor... A felelősséget vállalom, de Xiladekoron felelősségem teljes tudatában nem beszéltem. Hát ön is elismerte, ugyebár, hogy az van... Maga nekem valami Xilabokorról beszél. Szilabokor vagy Szilibokor, ebben már nem vagyok biztos. Én vállalom a felelősséget, ami elhangzott, Szilabokor mérgező. Mi az a cilabok? Mi az a cilabok? Van olyan, hogy cilabok? Na, akkor emléktettem, hogy mit akarsz olyan, hogy cilabokrokkal? Mert egy cilibokornak van értetek, cilabokornak. De hát akkor mi az a cilabokon? Én elhittem, hogy rendkívül mérgező, mert engem így tájékoztat. És a ciladekor? A ciladekor az nem mérgező, annyira nem mérgező eltársak, hogy már gondoskodtunk Etiópiából lélegeztető készüléket tettünk ciladekor. Kérem, én azt hiszem, hogy azért érdemes volna helytállnunk amellett, amit mondtunk. Nagyon helyes, álljon helyes. Mert még mindig Magyarország 10 tonna mérgező anyagot vásárol. Itt az újságban olvasom a heti világgazdaságból. 10 tonna. Na most az érdekes, hogy ezt 3700 Deutsche márkáért veszük. Német márkáért veszük, ugyanakkor a Preventol, amiben nincs mérgező, az 45.000 márka. Azt kéne vennünk, csak hát az jócskán drágább, az majdnem a tízszeresébe kerül, sőt többé. Mint a cilabokor? Mint amit mi veszünk. Kérlek szépen, akkor tesó, a xiladekor, akkor az nem mérgező? A xiladekor? Mi, micsoda? A xiladekor. Ezt a szót nem ismerem. De csak elmondom, hogy például ez a szer, kérem, gyógyíthatatlan betegségek okozója, csontvelő, károsodás, májzsugor, súlyos idegi sérülés. Nem lenne mégis helyesebb, hogy csak kiállnánk, hogy... Ez mint egy stop? Cilabokor stop? Nem, hogy mi mondtuk ezt, és hogy mi tényleg és egyáltalán, és ott voltunk. Igen, maga valóban ott volt, mintha ma lett volna előttem. És ön? Ön ott volt? Én nem. Végül nem voltam. Ön szilveszterkor nem is? Nem, el voltam utazva. Szilveszterkor nem önnel beszélgettem a cilabot? Nem. Hát kérdezz szépen, akkor én nekem kell vállalni a felelősséget ezek szerint. Meg fogom látogatni, ígérem. Van egy másik kérdés. Haj, ön végül is oktatásügyel is foglalkozik. Minden. Oktatás ügyben is vállalja a felelősséget. Te, ugyanígy! Ezt... Az új felvételi pontrendszer. Azt én csináltam. Szóval ön a kidolgozója és egyben szülőatya ennek a felvételi pontrendszer. És anyja. Na, azért mondom, nekem 3 gyermekem van. Egy fiú, 2 lány. Stimmel, annyi. Kérem, az én pozícióban nagyszerűen számol. Nagyobbik kislányom biológiai iránt nagyon érdekel. Mennyi idős a nagyobbik kislány? Most 10 éves. Kérem, a jármű szakra tudnám őt irányítani. Rengeteg... Ha nem, miért, amikor megy a vonat, millió lepkével találkozunk. Én nem a levegőbe beszélek, elvtársak, mert én így dolgoztam ki a felvételi rendszert. Most harmadikos korában is tulajdonképpen azon dolgozik, hogy valaha biológus lehessen. Jármű javító. Azt tegyük be, hogy egyfolytában biológiával foglalkoznak. Akkor nem lehetne, hogy állatorvosnak, vagy... Nem, mert nem tudjuk fölvenni. Semmilyen módon. De jármű javító. Ez így van kidolgozva a pontrendszer. Na most... Kérem, a fiam első... Mi a tehetségeknek az előrejutását A-tól Z-ig átgondolni. Azt tessék meg, a fiam az első osztályos. Igen. Most az elmúlt héten hozott 1 csillagot, 2 bekarikázott pontot farkincával. Na most egyetemre jár a gyerek első osztályba? Első általánosban jár, de azt mondják, hogy már most ez a 4 farkinca beleszámít majd a pontszám. Na most a lányánál vagy a fiánál van ez a farkinca? A lányomnál nincs baj, az jól tanul. A harmadik gyerek az micsoda? Obodás. Az lány, és annak is van egy jele, kérem, ő a pöttyös bögre az obodában. És nem tudom, az jót jelente, vagy rosszat, beleszámít a egyetemi felvételbe, de a farkincától nagyon félek. A félelem jogos.

csak bosszankodtam. Az olimpiai fákja minősége napról napra romlik plátókán. Minden tizedik gyullad meg. De most valaki beadott egy újítást. Csak a tizediket fogják gyártani, ami meggyúl. Jajaj! Zeus, tarts vissza, hogy szét ne verjem azt a bölcs fejét! De mit vesződöm itt magával, mikor úgyis annyi dolgom van, folyton gondolkodnom kell? Hát most például mind gondolkozik? Az ideáimon. A mieim? Hogy a mieim, az ideáimon! Maga nem hallott még a plátói ideákról? Dehogy nem. Nekem is van egy ideám. Mi az? Adjon kölcsön 20 drachmát. Hajjad! Ne kezdje meg én! Az én ideáim mások. Hallott már valamit a plátói szerelemről, amit én találtam ki? Hogyne! Mondja, mi az? Már rég akarom magától kérdezni. A plátói szerelem az ideális szerelem. Ha a férfi úgy szeret egy nőt, hogy csak nézi. Aha! É? Na látja, jó, hogy szól. Most legalább tudom, hogy az én aranyos kis feleségemet, a Xantippét, nem plátói szerelemmel szeretem. Mi? Mert már nézni se tudom. Kedves közönség, szeretettel üdvözlöm Önöket abból az alkalomból, hogy újból szilveszter van, újból itt állunk a mikrofon előtt, és újból bemutatunk egy műsort, amit aztán a kritika újból le fog vágni. Tessék elhinni, hogy van abban valami megnyugtató, hogy az egyre biztosan lehet számítani. Mert az ember bemegy a közértbe, nem biztos, hogy kap banánt. Ha 10 perc várakozás után végre jön egy autóbusz, nem biztos, hogy megáll. Ha randevúja van egy szép lányal, nem biztos, hogy eljön. És ha esetleg el is jön, akkor még nem biztos, hogy... Szóval... Az élet, kérem, tele van bizonytalan dolgokkal, néha már maga a bizonytalanság is bizonytalanná kezd válni. Ezért olyan megnyugtató, hogy végre van egy fix pont, amire biztosan támaszkodhatunk. Nevezetesen, hogy a rádió szilveszteri műsorát a kritika le fogja vágni. Ez olyan vidám téli program, mint a disznótól. Vidéken a szomorú disznót vágják le, Pesten a vidám műsort. Szóval, ha majd új év után visítást hallanak, gondoljanak rám szeretettel. Ígérek, hogy küldök magamból majd egy kis kóstolót. Ezek után pedig, ha visszatekintünk az elmúlt tudományos felfedezésekben, irodalomban gazdag esztendőre, tárgyilagosan megállapíthatjuk, kérem, hogy az elmúlt év legnagyobb sikere ezúttal is a szerelem volt. Kell valami jónak lenni ebben a szerelemben. Hiszen annyi író, tudós, művész nyilatkozott róla kedvezően, tehát az egy Veres Pétert kivéve, de ő is csak a szerelem városi formáit helytelenítette, amit én őszintén szólva nem értek, mert kifaggattam az ügyben egy falusi ember, és kiderült, hogy a szerelem falun éppen olyan, mint a fővárosban. Legfeljebb az a különbség, hogy egy falusi ember jobban ki van téve az időjárás viszontagságára. Én a szerelem nagy sikerét abban látom, kérem, hogy egyike a legdemokratikusabb intézményeknek. Hát nem mondom, itt is kell néha előszobázni. Sőt, hallottam már olyasmit is, hogy valaki hálószobázott. De a lényeg általában minden bürokratikus forma mellőzésével történik. A szerelem ma már mindenkié, a szerelem ma már nem a kiváltságosak privilégiuma, sőt, azt is nyugodtan mondhatom, hogy a szerelem még csak nem is korhoz kötött ipar. Josephus Flavius római történetíró könyvében az olvasható, hogy Noé 950 évig élt, és csak 500 éves korában kapott kedvet a szerelemhez. Állítólag az első csók után így kiáltott föl, jobb, mint a vízözön. Persze akkor már öreg bárkás volt, de még 800 éves korában is tűzbe jött, ha meglátott egy csinos 4-500 éves menecskét. Én nagyon helyeslem, hogy a szerelmet, mint haladó hagyományt átvettük a szaporodással együtt. Az is nagyon jó dolog, kérem, hogy korszerűsítettük az egész ügyet. Ma már a szaporodás a legmodernebb helyiségekben és eszközökkel történik. Nem mondom, a munkaidő változatlan. De itt is értünk már jelentős eredményeket. Számos olyan esetről hallottam, hogy a gyereket már a határidő előtt teljesítették, mert lelkes volt a kollektíva. Hát persze a szerelem nem mindig volt olyan könnyű, mint napjainkban. Elég, ha pár száz évvel megyünk vissza a történelemben, gondoljanak csak Romeo és Júliára.

Aztán lehívott a kazánházba, mert előbb még be kellett fűtenie. Rám tett két lapáttal. Reggel, amikor eljöttem tőle, nem értettem, hogy a szembe jövő járókelők, akikkel találkoztam, miért fogják meg a gombjukat. Otthon már várt egy mikrofonos úr, aki érdeklődött az óhazáról. Fölolvastam neki az otthoni brigádnaplót. A mikrofonos mondta, hogy hallgassa meg a riportot. A rövid hullámon. Az biztosan az itteni fodrászok rádiója. Ma délután hivatalos voltam egy 5 órai tejára, de azon senki sem táncolt. Mindenki csak szürcsölt. A házigazda megmutatta a hálószobáját. Akkora volt, mint otthon a keleti pályaudvar. Csak máshova esett a vágány. A gyönyörű szobától hanyat estem. Úgy féltem benne, hogy a remegéstől égnek állt a cipőm. Az éjféli gyors után hazabotorkáltam. A szóban újabb honfitársammal futottam össze. Istvánnal, a volt házmester fiúval. Tudod, még a kapu alól ismerem őt. Ott jött velem szembe, karján egy korát meghazudtoló amerikai hölgyel. Mikor a hölgy kedvesen felém bólított, majdnem szétesett. Mondta István, hogy ne törődjek vele, majd otthon ráncba szedi. Gondoltad volna, hogy egy ilyen házmester fiúból egyszer még restaurátor lesz? Jól megy neki nagyon, mert mindenre futja a hölgy nyugdíjából. Ma éjszaka még nem tudom, hol alszom, de már kezemben van az eheti lágerlista. Ha összegyűlik egy kis pénzem, befizetek egy ibuszútra. Megnézem otthon a hortobágyot, és megtagadom a visszatérést. Egy szóval angolul távozom. Addig is csókol, szerető menyasszonyod, Talpig Piroska. Fölökartárs! Fölökartárs! Ja, ott, innen a folyosón. Jaj, borzasztó! Mondja, mi van magában? Mi történt? Nyögje már ki, hát mi van ott? Tigris! Biztos, hogy tigris? Biztos! Na-na! Maga hajlamos arra, hogy minden szúnyogból tigris csináljon. Egy szúnyog nem ordít így! Miért, ha nagyon dühös, akkor igen? Jobb lenne, ha még egyszer megnézni, hát, ha tévede. Nézze csak meg. Borzasztó! Borzasztó! A szúnyog eszi a soborjait. Nem a soborjai, a tigris. Nem, tigris a soborjait. Nézze, nyugalom. Nem kell mindjárt pánikba esni. Mondja, mekkora az az állítólagos úgy nevezett tigris? A fejtől a farkáig, vagy a farkától a fejéig? Az állítólagos úgy nevezett fejétől az állítólagos úgy nevezett farkáig. Legalább 2 méter, ha nem több. Na, hát azért nem kell úgy felfújni azt a tigrit. De kérem, én nem fújtam, ő fújt, így csinált. Nézze, nekem az az érzésem, hogy maga egy kicsit eltúlozza ezt a dolgot. Nézze, legjobb lesz, ha kimegy és leméri azt az állítólagos úgynevezett tigrist, aztán csináljon kérem egy feljegyzést, majd én továbbítom. A tigris eszi a somorjait! Lemérte? Nem merem. Így csinál. De nagyon nagy állat, én még ilyen nagy tigris nem is láttam. Állítólagos úgynevezett tigris. Abban pláne. Könyörgöm, csináljunk valamit. Hát Eszia, a nyugalom, nyugalom, hát a tigrisek arra valók, hogy leküzdjük őket. Igen, kérem, na de hát a szobor... Na, menjünk, még egyszer nézze meg, de alaposan, hány állítólagos úgynevezett tigris van odakűn? Muszáj. Tisztán szeretnék látni ebben a dologban. Jó. Csak egy tigris van odakűn, de az az egy eszi a soborjait. Na látja, hát akkor nincs baj. Na de hát miért? Mert akkor ez csak egyedi eset. Az a tigris egyedi tigris, nem tipikus. Nem tipikus? Hát én ilyen tipikus tigrist még nem is láttam. Na, na, nyugalom, nyugalom, nyugalom. Ne, nekem tessék nyugalom. Mondani, hanem a tigrisnek. Ha csak egy tigris van odakűn, akkor aggodalomra semmi ok. Tudja maga azt, hogy annak idején hány tigris kószált erre felé? Ajaj! Csapatostul jártak, kezdek kérem a tigrisek. De hála Istennek azok az idők már elmúltak. De kérem, az az egy eszi most a somorjait. Nézze, legyen szíves, mondja meg a somorjainak, hogy aggodalomra nincs ok. Jó. Azok az idők már elmúltak. Kérem, ma már nem jellemző, nem tipikus az, ami ő vele történik. Jó, megmondom. Na? Na? Mi a helyzet? A somorjai nem akarja belátni, hogy egy tigris, hogy nem tipikus, de ideges, mert őt mégiscsak eszi a tigris. Na látja, hát ez jellemző. Ahelyett, hogy örülne. Régen, annó dacumál, boldog lett volna. Nem szeretem én az ilyen embereket, akik mindig elégedetlen. Ne! Jaj, tetszett hallani? Hallottam, na, és? Annyi mindenfélét hall az ember, ugye, manapság. Rendszerint a fele se igaz. Hát ez rémes, hát ez borzasztó, csináljunk már valamit. Egy állítólagos úgynevezett tigris miatt kár idegeskedni. Nézzen rám, én teljesen nyugodt vagyok. Csodálatos. Somorjainak pedig mondja meg, ha panasza van a tigrisre, jöjjön be hozzám. De már nem tud bejönni, a lábát már megették. A keze még megvan? Uh-huh. Akkor adja be írásba, de ne csináljon pánikot. Most a sátoros brigád következik. Mai témájú cigánydalokkal mutatkoznak be önök előtt. A nótákat Mácz László évek óta személyesen gyűjtötte, most nehezen összekuporgatott melódiákat közkincsé teszi, és önök, akik dallamszegényen ültek le készülékeik mellé, most pillanatok alatt meggazdagodhatnak. Csináltatok egy palotát, most veszek bele szép zongorát. Hely, de minek nékem a zongora, ha az asszony nem tud rajta. Hely, de minek nékem a zongora, ha az asszony nem tud rajta. Bejöttek a villamosok, ott kiszálltak a zsebtolvajok. De zsebtolvajnak nem jó lenni, mert sokat kell raboskodni. Hívtak a titkár elébe, hogy álljon be a teljességbe. Hely, de Blamáre hatóságban, inkább megyek a vasgyárba. Hely, de Blamáre hatóságban, inkább megyek a vasgyárba. Süssél főznél jó féléket, kínálgass meg a rendéreket. Süssél főznél jó féléket, kínálgass meg a rendéreket. Nem születtem a búsira, mama, se lábom termet a táncra. Lábom termet a táncra, szemem a kacsintásra, két kezem a csórelásra. Barna szemben benyecske, az nyilván a tesefedben. Száz forint értem, mint a pró, azt eszűs fogadra való, ravaló. Az ablakod alatt, Rám köszönt a cimborám, a sápat néma volt. Ő tudja csak egyedül, hogy senkim sem maradt. Boldogságom, mint a mese, hol volt, hol nem volt. Könnyes szemmel bámulom a régi ablakot. Nem nézett ki senki, hát én tovább ballagok. Mint egy koldus úgy állok az ablakod alatt. Elköszönt a hold, és nékem senki sem maradt.